वादा था हर रात का, उम्र भर साथ का, तू आया नहीं साजना। वादों का क्या हुआ, वादों का क्या हुआ, जो मेरे कुछ कर्ज थे तेरे भी कुछ फर्ज थे। तुम ही तो हमदर्द थे, वादों का क्या हुआ, वादों का क्या हुआ। वादों का क्या हुआ, वादों का क्या हुआ। वादों का क्या हुआ, वादों का क्या हुआ।